Powód? Regulacje CAFE, czyli nowe limity emisji CO2. Ale mamy też dobrą wiadomość. Niezastąpiona Toyota Yaris prosto z salonu dostępna jest teraz w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wysłanie skargi na działanie prokuratury do Sejmu i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zapowiada obrońca posła Marcina Romanowskiego. Biodegradowalny plastik wymyślił zespół naukowców ze Szczecina. Ich plastikowa torebka rozkłada się w 3 miesiące. Za oceanem Kamala Harris ma niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem. Oboje mają jednak duże szanse na wygraną. Obrońca posła Marcina Romanowskiego zapowiedział wysłanie skargi na działanie prokuratury do Sejmu i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Mecenas Bartosz Lewandowski przekonuje, że śledczy postawili jego klientowi zarzut, o którym, uchylając politykowi immunitet, posłowie nie wiedzieli. Według prawnika prokuratura wymieniła zarzut działania na szkodę państwa na próbę przywłaszczenia ponad 30 milionów złotych. I twierdzi, że to są te same zarzuty. To nie są te same zarzuty. Śledczy zawnioskowali o areszt, bo politykowi grozi kara 25 lat więzienia. Mecenas Lewandowski mówi, że wynika ona na razie tylko z kwalifikacji prawnej, która prokuratura uznaje za uprawdopodobnioną, nie udowodnioną, uprawdopodobnioną. Prokuratura przekonuje też, że areszt jest konieczny, bo Marcin Romanowski może mataczyć. Tym bardziej, że jak mówią śledczy, już to robił. Zdaniem jego prawnika to nieprawda. Jak dodał polityk, i tak zna już materiał dowodowy. Na razie nie wiadomo, kiedy sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla posła. Nie wiemy, czy to będzie w przyszłym tygodniu, czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za 3 miesiące. Gdy sprawa dotyczy osoby, która nie jest zatrzymana, sąd nie ma terminu, w którym musi zdecydować o areszcie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W Polsce drastycznie spada liczba urodzeń. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu tego roku na świat przyszło o 13% mniej dzieci niż rok temu. Jeszcze gorzej wygląda to w dłuższej perspektywie, bo na przestrzeni kilku lat liczba nowonarodzonych spadła nawet o 40%. Powodów tego zjawiska jest wiele, a jednym z nich jest stygmatyzacja rodzicielstwa, wyjaśniał w Polskim Radiu psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS Maciej Frasunkiewicz. Często dziecko jest postrzegane jako problem. Jako płaczący bachor to są teksty o kaszojadach i wszystkie inne takie mocno depresjonujące rodzicielstwo. I wszystkich rzuca się w zasadzie do jednego worka i taka stygmatyzacja rodzicielstwa postępująca na pewno jest jedną z tych przyczyn. W 2017 roku w Polsce urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. Jeśli trend się nie odwróci, to w tym roku może urodzić się w Polsce tylko 250 tysięcy dzieci. Polscy naukowcy rozprawili się z plastikiem. Zespół badaczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracował biodegradowalne polimery. Opracowaliśmy już prototypowe folie, takie materiały, które przede wszystkim są wytwarzane z surowców odnawialnych. Nawet jeżeli one trafią jako odpad komunalny na wysypisko, w ciągu kilku miesięcy ulegną rozpadowi. Tłumaczyła szefowa zespołu badawczego Mirosława Elfrej. Jak duże znaczenie ma to odkrycie, mówi Agnieszka Welkiewicz z WWF Polska. My praktycznie oddychamy mikroplastikiem. Jest on odkrywany właściwie wszędzie i w najgłębszym miejscu na Ziemi, czyli w Rowie Mariańskim. Na Mount Everestie, czyli na najwyższym punkcie na Ziemi, a także w ludzkim płodzie, to stwierdzili akurat naukowcy brytyjscy. Więc w tym kontekście być może będzie to stanowiło przełom. Projekt badawczy ostatecznie kończy się w grudniu tego roku. 11 ton kasztanów udało się do tej pory zebrać na Mazurach, gdzie trwa akcja pomocy choremu onkologicznie chłopcu z Pisza. Kasztany zostaną sprzedane koncernowi farmaceutycznemu. Pieniądze zarobione w ten sposób wspomogą leczenie 5-letniego Antosia. Akcję zbierania kasztanów zorganizował dzielnicowy z Białej Piskiej Adam Trzonkowski. Antoś choruje niestety na złośliwy nowotwór mózgu. Potrzebne są pieniążki na jego leczenie, no już tylko za granicą. Dlatego zbieramy, aby mógł kontynuować leczenie. Kasztany można jeszcze do 31 października dostarczać do Komendy Powiatowej w Piszu, do komisariatów w Białej Piskiej, Lucianem, Nidzie, Pożyszu. Im więcej zbierzemy, tym więcej pieniążków będziemy mieli dla Antosia. W akcję zbierania kasztanów zaangażowały się przedszkola, szkoły, firmy i osoby prywatne z kilku mazurskich miejscowości. Zbiórka potrwa do końca miesiąca. Walka o amerykańską prezydenturę staje się coraz bardziej wyrównana. Według sondaży Kamala Harris ma niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem, ale ich szanse na zdobycie większości głosów elektorskich są niemal równe. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Przed wycofaniem się Joe Bidena z walki o reelekcję faworytem wyścigu do Białego Domu był Donald Trump.

zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Na brudnym papierze rysuję plan. Złamany ołówek nie poczaruje. Jak trzeba będzie, ogarnę się sam. Nie no, dobra, świruję. To nie miejscówka dla miłych par. Kwatera króli też nie. To szkic łepetyny, w której siedzę ja, udając, że jest okej, okay. Ale w sumie jest. Wszyscy zdrowi, nawet pies. Tylko łeb. Tylko łeb. Złamany ołówek nie poczaruje. Złamany ołówek nie poczaruje. Złamany ołówek nie poczaruje. Złamany ołówek nie poczaruje. Mam tysiąc twarzy na zamianę. Mam tysiąc pytań, jak tu żyć. Mam swe marzenia rozesłane na grobie braci mych. Codziennie nowe zadanie. Kiedy i gdzie, o której być? To chyba czas w końcu na zmianę, bo trzeba jakoś żyć. Gardzę i nigdy nie wybaczę. Nie dałbym mówić sobie na ty. Kochałem, raniłem, kochałem, ale uczucie ciągle tkwi. Przybrałem łatkę tę złą, ale ktoś musi taki być. Tuż za 20, dokładnie na miejscu 22. Tylko łeb. Kieras Brotas i Piotr Prońko na saksofonie. Kieras, który w zeszłym tygodniu w Cuglach wygrał 23. notowanie pierwszej trójki. Listy przebojów. Jak potoczą się losy tego nagrania w tym tygodniu? O tym dowiemy się w ciągu najbliższych 3 godzin. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Michał Jakubik realizuje program. Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Tym razem ze Szczecina. Niedaleko ode mnie Katarzyna Nosowska, która jest mocno reprezentowana w 24. notowaniu listy przebojów trójki. Jest panią przewodniczącą i to dość surową. Być może do nas wpadnie, jeżeli czas pozwoli. Przed nami teraz nowość i to nowość taka bardzo, bardzo nowa. Dwie dziewczyny punkowe, dziewczyny z Brighton, czyli Lambrini Girls. Ich nowy utwór nazywa się Company Culture, niedługo już płyta o tytule, który coś nam przypomina, Who Let the Dogs Out. Pewnie z tej płyty jeszcze troszkę w pierwszej trójce będziemy mogli pograć. Oto kolejna nowość, Other Side, Maribou State i Holly Walker. Thank you. Tym razem Holly Walker jest gościnią w duecie Chris Davids i Liam Ivory, czyli zespołem Maribo State. Ich nowa płyta Hallucinating Love dopiero 31 stycznia. Nagrali też wspólnie w trójkę utwór o bardzo surrealistycznym temacie, czyli o nerwowych tikach. A teraz nagranie, na które bardzo czekałem, to chyba nadużycie, dlatego że nie wiedziałem, że wyjdzie. Wydawało mi się, że cykl Everything is Recorded, jeden z najważniejszych dla mnie osobiście nagraniowych wydarzeń ostatnich 10 lat, nie będzie miał swojej kontynuacji. Tymczasem Richard Russell zapowiedział, że w przyszłym roku ukaże się kolejny album. Na razie pokazał jeden absolutnie zaskakujący singiel, który nazywa się Porcupine Tattoo. Noah Cyrus i Bill Callahan. To jest duet, którego nikt oprócz Russella by nie wymyślił. I don't want to be your guide. I don't even want to be guided. I work hard, hard. I work hard to be mortal. I'll die a thousand times before it's through, and I'll live a thousand lives. I'm with you. I'm alive. I am sci-fi. I've got laser eyes. Focus on you. Night creature, it's your turn to shine. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines, where stars shine. We're alive, we are sci-fi. We got laser eyes. On you. Now let me see the day. Let me see the light. I'll die a thousand times before I'm through. And I'll live a thousand lives. Night creature, it's your turn to shine. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines, the stars shine. Now let me see the day. Let me see the light. I'll die a thousand times before I'm through. And I'll live. You know, I love the pain once too. Porcupine tattoo. Porcupine tattoo. Jeżeli do tej pory uważaliśmy Everything is Recorded za projekt mocno eklektyczny, jak to u Richarda Russella, czyli człowieka, który miał w swojej wytwórni takie trzy zespoły, Prodigy, White Stripes i panią Adele, to pierwszy singiel z kolejnej części Everything is Recorded kompletnie zaskakuje. No a Cyrus to oczywiście jest z tych Cyrusów, zresztą tato to też znany kantrowiec Billy Ray Cyrus, dokładnie to siostra Miley, natomiast songwriter Bill Callahan to taka amerykańska korzenna tradycja. Słuchając pierwszego singla, Jak zwykle, dokładnie nie wiemy, co Richard Rachel zmieścił w nowym wydaniu Everything is Recorded, choć już puścił farbę na temat gości. Ten zestaw będzie absolutnie niezwykły. Miałem okazję rozmawiać wczoraj, dokładnie przy szalejącym wietrze, ale też pięknym słońcu, z Dominiką Płonką, która dzisiaj wydała swój album, a 4 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zarejestrowała 3 utwory. Jak to jest? Pop i puzzle. To teraz najpierw rozmowa, a potem ta właśnie sesja. Dominika Płonka. Strasznie nam dzisiaj wieje. Rozmawiam z Dominiką Płonką i nie będziemy ukrywać, ale jemy coś dobrego, bo nie możemy wytrzymać. Wyjątkowego, bo urodzinowe ciastka. Ach, musiałaś powiedzieć. Słuchaj, ty też masz, w ogóle jakieś są takie dni, bo ty też masz jutro, no można powiedzieć, urodziny. Trochę narodziny. Ja tutaj często używam stwierdzenia przedpremierowo, że czuję się jak w 9 miesiącu ciąży, mimo że nigdy nie byłam w ciąży, ale czuję podobny rodzaj napięcia przed premierą albumu. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, jak zobaczyłem twoje, przepraszam za określenie, uchachane zdjęcie z pięknym niebieskim winylem gdzieś tam w wytwórni, że dość szybko przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że płyty nie muszą być fizyczne i mogą być tylko w chmurze albo w pliku. Prawda, ale winyl mi się marzył i myślę też, że moje pokolenie wraca do tych fizycznych wersji. Modne jest kupowanie gramofonów i myślę, że to też fajna... No zobaczyć to w wersji fizycznej, album to jest zupełnie inne uczucie versus zobaczenie tego na streamingach. To jednak nie da się tego opisać. Ja się bardzo wzruszyłam, będąc właśnie w tłoczni i mogąc zobaczyć, że ten album jest w takiej wersji oprawiony w piękny, kolorowy. Można go dotknąć, powąchać, prawda? To jest obcowanie fizyczne z czymś, co przed chwilą nazwałaś, no tak dosyć romantycznie, narodzinami. Ja jestem, zawsze mi się wydawało starej daty, ale coś w tym jest. Jest magia tego fizyka i wydaje mi się, że też takie poczucie, że człowiek rzeczywiście stworzył, że to nie istnieje tylko i wyłącznie w takiej formie właśnie sieciowej, digitalowej. Jest taki pan, nazywa się Richard Russell, on jest dość ważną dla mnie postacią, bo ma za sobą i White Stripes, i Adele, i Prodigy, bardzo eklektyczny zestaw. I on kiedy zrobił najważniejszą płytę życia, która oczywiście wyszła też na winylu, to zrobił jeszcze limitowaną, zwieje nas zaraz do wody, zrobił limitowaną wersję, którą sam pomalował na żółto, 100 okładek winylowych farbą w ogrodzie i rozwiesił jak pranie do wysuszenia i powiedział, że ma takie poczucie dopiero teraz, że skończył pracę, że jakoś to zamknął w taki sposób. Ja wiem, że to jest trochę już z pogranicza, nie wiem, może i obsesji, ale cały czas wydaje mi się, że tam jest jakiś taki bardzo piękny obszar w tym. Prawda. Osobą, która chyba zrobiła podobny ruch, była też Billie Eilish przez okazję ostatniego albumu. Ona też miała taką akcję, gdzie wzięła wszystkie swoje płyty CD i wzięła taką wielką czerwoną puszkę farby i wszystkie te płyty pomalowała z góry. Może byłoby to też coś ciekawego w kontekście płyty, ale na ten moment na pewno wystarczy mi to, że po prostu ten produkt jest już zamknięty, opakowany, stworzony. Wszystkie sztuki w ogóle winyli są też podpisane z moją dedykacją, także jest to na pewno coś dla mojego słuchacza, też zwieńczenie gdzieś tam jego wkładu jako słuchacz w moją twórczość. A czym jest dla ciebie ten moment? Bo to jest trochę jakiś początek czegoś i zamknięcie pewnego etapu. Wielkie słowa, ale chodzi mi o to, że to jest też chyba moment, w którym to przestaje być tylko hobby, zaczyna być takim poważnym zajęciem. Na pewno przy tym albumie mam takie poczucie, że przestaję mieć czas na moje pozostałe zajęcia, czyli na moją pracę w agencji, no i też teraz pracę w radio. Wydaje mi się, że bardzo potrzebne było mi zamknąć pewien projekt, żeby móc otworzyć głowę na coś nowego. I największy poziom ekscytacji mam tak naprawdę w tym momencie teraz na to, żeby z powrotem spotkać się w studio z moimi producentami i zrobić tę rzecz następną. I myślę, że wydanie tego debiutu dla każdego artysty w postaci właśnie takiego długo grającego albumu jest czymś ważnym, bo przez to przestajemy gdzieś tam kotłować się w myślach o tym pierwszym debiucie. Mówię to z doświadczenia moich znajomych, których mam kilku. Mam kilka takich osób, które już od 3 lat tego albumu nie mogą wydać. Wiesz, chodzą po producentach, próbują to ulepszyć i to Rick Rubin też o tym mówił, że w pracy artysty ważny jest też ten moment odpuszczenia sobie trochę i powiedzenia już. Tyle, wystarczy. To nigdy nie będzie idealne. Dzisiaj pewnie też nie jeden numer na tym albumie, utwór zrobiłabym inaczej, ale piękne jest to, że powiedziałam sobie, że w jakimś momencie, że to jest to, wypuszczamy i chcę zobaczyć feedback ludzi i dzięki temu myślę, że mam teraz wolną głowę na następne rzeczy. Umiejętność powiedzieć już, kto wie, czy nie jest jedną z najważniejszych rzeczy w tej chwili, bo jesteśmy zasypywani możliwościami i technologią, i mediami, i wszystkim innym, ale też z tego, co powiedziałaś, wyłapałem, że album mimo wszystko jako pewna forma wyrazu artystyczna też jest wciąż okej, okay, bo no bardzo często wypuszcza się tylko single albo epki, prawda? A ten album to jest być może dlatego, że potrzeba najnormalniej w świecie trochę więcej pracy do tego włożyć. Z jednej strony tak. Ja początkowo, zaczynając jako artystka i wokalistka, nie wierzyłam aż tak mocno w siłę albumów. I dopiero zobaczyłam tę siłę po wydaniu mojej pierwszej epki. I też jaki jest odzew ze strony zarówno słuchaczy, jak i mediów. Z drugiej strony sama dzisiaj mam trochę przesyt słuchania muzyki playlistowo. I szczerze mówiąc, jak jestem w dłuższej podróży, czy po prostu mam ochotę posłuchać muzyki, to sięgam po albumy, a niekoniecznie już po playlisty. Jestem za nie, że to po prostu jest zupełnie inne doświadczenie z artystą, kiedy jednak przesłuchamy tych przykładowo 12 utworów naraz, które tworzą jakąś całość. Słuchaj, teraz pytanie, które chcę to dobrze wyrazić, co mam na myśli. Kiedy zajmowałaś się muzyką jeszcze hobbystycznie, byłaś bardziej fanką muzyki i słuchaczką, a robiłaś to trochę dla przyjemności, mogłaś mieć kompletnie otwartą głowę w sensie słuchania wszystkiego, robienia wszystkiego. Czy w momencie, kiedy zaczynasz to robić bardziej na poważnie, kiedy jest album i tak dalej, czy to się trochę zawęża, czy masz z tym jakiś kłopot, czy zupełnie nie? Mhm. Ostatnio w tym kontekście dostałam też takie pytanie bardzo wprost, czy w studio myślę już o tym, czy utwór pójdzie na TikToka, czy nie. Czy są tam takie wersy? Szczerze mówiąc, przy tym albumie kilkukrotnie wpadły mi takie myśli do głowy, w szczególności w kontekście tych utworów singlowych, aczkolwiek robię to, ale w takim bardzo małym procencie. Nadal nie daję sobie wejść na głowę komentarzami takimi jak, nie wiem, może warto usiąść z jakimś producentem bardziej komercyjnym, zrobić coś bardziej pod radio, żeby to miało większe zasięgi. Uważam, że po to mam też drugi swój zawód i po to robię kilka rzeczy naraz, żeby właśnie nie mieć tej presji robienia tych rzeczy na jakąś potężną skalę i w takich gatunkach bardziej komercyjnych, bo myślę, że tę moją muzykę by to wtedy zabiło po prostu. A ja myślę jeszcze łagodniej niż to sformułowałaś, bo mnie chodziło chyba o to, mogę dać przykład taki, czy ktoś mógłby cię zapytać kiedyś, no to w końcu co z tobą jest, to R&B czy coś innego? Mhm. Gatunkowo nie trzymam się jednego od gatunku i bardzo to też słychać, myślę, na tym albumie Dominika Daniela, na którym z jednej strony mamy trapowe utwory, takie jak BB Tricks, z drugiej strony mamy utwory, gdzie jest tylko piano, takie jak Puzzle. Wydaje mi się, że ta wielogatunkowość wynika właśnie z tego, że bardzo szeroko tej muzyki słucham i przy tym albumie trzymałam się raczej tego, żeby nie mieć tej presji robienia muzyki spójnej. Nawet miałam ostatnio, zastanawiałam się z moimi producentami, czy w ogóle jest druga taka płyta na polskim rynku, gdzie jest aż tak ogromny rozstrzał gatunkowy i ciężko nam było taką znaleźć. Na pewno jest to trudniejsze dla odbiorcy, jeżeli artysta tworzy tak wielogatunkowo, bo sama wiem, że jestem fanką przykładowo Pink Panthers, która robi tylko drum and bass, albo Clairo, która robi też w bardzo konkretnym gatunku, kierunku. Ale szczerze mówiąc, nie potrafię się powstrzymać w studio, jeśli chodzi o taką zabawę gatunkami. Na razie szukam. Doszliśmy do tego, o co mi chodziło, że fanka z otwartą głową jest artystką z otwartą głową i tu się niewiele zmieniło. Tak, niewiele się zmieniło i właśnie jak padają pytania o następne projekty, to szczerze mówiąc nie jestem w stanie zagwarantować, że spójnie będzie na następnej epce. Opowiedz jeszcze o planach na najbliższe dni, tygodnie. Jeśli chodzi o plany na najbliższe dni i tygodnie, to w dzień premiery, czyli dzisiaj, gramy w Krakowie w Pulse Boutique Record Store. Bardzo się cieszę, bo są to moje rodzinne strony. Gramy tam koncert premierowy, na który bardzo serdecznie zapraszam. A we wtorek premiera albumu odbędzie się w bardzo w Warszawie. Tam też wszystkich zapraszam. Będzie też w Warszawie gościni, na którą nie mogę się doczekać. A jeśli chodzi o pozostałe plany, to pewnie promocja. No i mam nadzieję, że koncerty pojawią się jeszcze w innych miastach. Żeby wiedzieć o tym, no to trzeba śledzić moje social media, bo pewnie tam będę o tym informować. A teraz możesz spokojnie skończyć ciastko. Dziękuję bardzo. Tym razem

moich szans wolałam cię pięć, bo tak działał mój świat. Każdy raz kończył się. Dominika Płonka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 4 dnia października. Kolejna Jak to jest? Pop i puzzle. Płyta także w wersji winylowej, niebieskiej, z przepiękną okładką, na której Dominika patrzy na nas za okularów pływackich. Ma swoją premierę właśnie dziś. To dla artystki bardzo ważny dzień. Dziś ukazuje się także płyta zespołu Gutierrez. Oto utwór Czereśnie. Siłuje się na rękę deszcz ze śniegiem. Już prawie Sylwester. Mówili, zimy nie będzie. Upijamy się tanią pod rubą szampana. Na orientację biegam z myślami do rana. Naszym podwórku. A teraz na zwieńczenie pierwszej godziny dzisiejszej pierwszej trójki utwór, który z trójką związany jest jeszcze od lat 80. Grupa Red Box i grała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i gościła niejednokrotnie na żywo w naszym programie. Doczekali się teraz tego, co pod koniec kariery każdy stara się wydać. Oni wydali to w bardzo piękny sposób, czyli antologii swoich najważniejszych nagrań, wśród których jest trochę rarytasów i nawet oryginalny miks singla, siedmiocalowego singla, jeszcze winylowego utworu, który w historii trójki był szalenie ważny. Ogłoszenie społeczne. O, będę babcią. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.